الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صدقة السر داوی لشیو باب اذا تصدق على غنی وهو لا يعلم باب دک بیان دے دیکی شکلی و سڑی خیراتو کی فیو مالدار کس بابنی او دل پتنی یو کس صدقہ و خیرات رواغسنو او چاله چې ورکونو هغه مالدار او خطو برابر خبره کړه صدقه او خیرات وجوبي او کنفلي نو په اتفاق د اهل علم سره د دې صدقه قبول نه دوباره په دبانې ورکول نشته هغه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرجي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی دی قال رجل لا اتصدقن بصدقه یو سړی ویلی چې خامخا ز بخیرات کوم بخیرات ترا فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق نخبل صدقه رئیس نیوا نو ایخی ودا پلاس بغل کی یو کس لے ورکڑے و آغا غلو خطو تیار کی فاصبحو یتحدثون نو خلقو سبا کرو او خبری کولی تو صدق علی سارقین بیگا خیرات کرو شویده صدق ورکڑی شویده یو غلا فقال اللہم لکا الحمدو ذوی اللہ تعالی رحمدو ندی ما بیگا یو کس لے خیرات و صدق ورکا آغا غلو خطو لا اتصدقن بصدقه من شويه لقد بها صدقتهم فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه نبيعد شويه فلس ودخر استوى وبتيارك يشال وركد ونواد يوزاني وبتكار زنان فلاس ورغليوا فاصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانيه خلق صار خبري شروع كدوي تش بيغاش بشا بزناكار ابان بصدقه كبي فقال اللهم لك الحمد على زانيه ریکسو اللہ تعالی الحمدللہ ګور دماغ صدقه تبتکار فلاس کی واقف وا لا تصدقن بصدقه امها خیرات بكم من الى خیرات فخرج بصدقته فوضعها في يد غني صدقه کړي وا دا د مالدار فلاس کی واقف شوی وا یار کی شاله صدقه ورکو نو مالدار حاصل هو فاصبحوا يتحدثون تا خلق خبري کولی تو صدق على غني بیگا یو مالدار سړي چې صدقه او خیرات ورکړي فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانيه وعلى غني فدي الله تعالى رحمدني يوزل بخيرات دكن غل وملاو شو فدويم ذل بدكار الى فدريم ذل مالدار لا فاوتيا مجهوله غدا اري في المنام دلو الخوف كي خود الاشيو يا اوتيا معنى ده سمع هاتفا يو هاتفي اواز يريد اليوم يا ملك ورل راغنيو یا دا وخت نبی ور لویلو یا ور لو عالم فتور کړي وا هغه نه سپورت کړو نو ور لو وی فقيل له د الاول شو الاما صدق اما صدقتك على سارق فلعل هو ان يستعف عن سرقته فهر دي خيرات او صدقه استا دا الى غل مل او شوي نو کېږي چې غدر اغلا نزان بچو ساتي ساد دي صدقي پوجا باندې هغه د اغلا نه فارام شي او دین ولا عفته فاجزمني ملاوشي واما زانيه فلعلها ان تستعف عن زناها او هرج بدكار ذا مكيديشي اني مال لوزنا بدكارين منيشي واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله عز وجل او هرج مالدار ذا مكيديشي عبرت واخني نو اغم مال لغول خرج شروع في داغتنا شي الله ورخله باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر باب د په بیان دنی کی چې کله یو سړی صدقه او خیرات په خپل ځی باندې یو د لپتنی یو سړی فرضی زکات راواغستو او دای په تیار کې چاله ورکول په تور لونه لګی دا غي یو خطو نو دا زکات شوه د کنا نو په دې کې اهل علم اختلاف نه امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب دا دی اذن دا زکات صحیح شو او دوباره په باندې دا زکات ادا کول نشتا ریواب کې حدیث ذکر کی د معنی یزید رضی الله عنهما چې دې زکات ورکړو او علماء احناف کوئی چی فرضی زکات یو سړی په ناپوهۍ کې خپل بچی او ګیله ورکی دا زکات نه لشه په باندې اعاده لازم ده دوباره به ورکړي او دا حدیث وايي فنفل خیرات باندې حمل کوي دا حدیث محمول له فنفل خیرات باب نه تصدق علی ابنه وهو لا يشعر باب دې په بیان دی کې چې کله یو سړی خیرات وکړي په خپل زبان یو دره پتنی او که نفلی ده نو بل اتفاق بیا شوه ده وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الجويريه ان معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي معن بن يزيد رضي الله عنه وايت ما بعت رسول النبي عليه السلام فلما او زما فلار في بن يزيد ونكذا ما اخنس من يوم وخطب علي فانكحني او النبي عليه الصلاه والسلام مالك ميدن كلوا او نكاي را لتلوا وخاصمت اليه يوم ما جنگ کې صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم لروډوا دا د څه جنگ کې صلی الله لروډوا وکانا ابي يزيد او اي خود دنا نيره تصدق بها او جما پلار يزيد صدنانير اشرفي راغسته دي پاغي باندې خيرات کول او وضعها عند رجل في المسجد نيو سړي سره په جماعت کې خوي اجئ دو فاخذتها فاتيته بها وځر هغه له موږ مات له ما اشرفي راغسته وي مراتل نګرو پاغي باندې لار لمی راوړې وي فقال والله ما اياك اردت اطلار مې زما دي په الله قسم ما خو ستا اراده نه وکړي چې زما دا پیسې دې دي تعالی مې راوښي ته مې بچي فخاصم تو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترا في سلام النبي عليه السلام دروړې وا فقال النبي عليه السلام مې لکما نوي تيا نبي اي يزيد قالوا باغا جری شتا دا وی نیت کړه ولک ما اخس یا معنو او ما انت دا فارغ سی کتاب سینی اغله وی جتا خیرات او صدقه شویلا یزید رضی الله عنه له وی او دا غزی معن رضی الله عنه له وی یو دا پیسی تا شوی دوباره ورکول در باندې نشته دې بیا واپس کړي باب الصدقه باليمين باب د بیان د دې کې چې په خلاص باندې صدقه ورکول او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خباب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حديث مخزي په کتاب الاذان کې ذکر شوی باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة او هغه ځکه موږ د دې وضاحت او بیان کړو چې د ظل مراد څه شی دی یوم لا ظل الا ظله ظل الرحمن مراد دی تداغد عرش سوره مراد نه مال ته کې دې مسلې وضاحت شوی او مصنف رحمت الله علیه دا باب په دې ترجمه کې دې لپاره ذکر کو چې یو سړی خیرات کوي نو دا خیرات په پټو کې حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تر دې چې دې ګس لاس لم پته نه اون لګي چې ما دې خلاص ته لګول. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا وما ده نبي الاسلام نوردي جي فرمائلي خيرات كوي فسياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته زرد شرابشي يو زمانا يو سلي بخفل صدقه وري فيقول الرجل لو جيت بها باللمس لقبلتها من فاما اليوم فلا حاجة لي فيها ده حديث مخي ذكر شو فباب الصدقة قبل الردك 1411 نمبر حدیثو باب من امر خادمه بالصدقه ولم يناول بنفسه باب د بیان د دې کې یو سړی خپل نوکر او خادم له صدقې ورکول حکم کی او خپل صدقه ورنکی مدلبم اجر ملاویږي د نوکر او خادم له بم اجر ملاویږي. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى شدر رضي الله عنه د نبی رسول الله والسلام نه نقل کړي او مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کی رست راضی وهو احد المتصدقين يا احد المتصدقين دیم په صدقه ورکونکو کې شمیرل شي کدا خادم او نوکر دې کوم صدقه ورکی مالک ور له حکم کړي نو دو صدقو والدی یو دا مالک ته چې دا مال دی او دویم دا خادم او نوکر دې چې ورکو نو دیم په دغه صدقه کوونکو کې شمار دی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده فلش يوزن على خرج شيء مال لغي من طعام بيتها دخل الكور طعامنا غير مفسده فدي شرط بعد شيء فساد نيتي ني كور عنينا كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب فدي خذل باجر فاغث ملاويكي شداي لغي او خاون لبي اجر وثواب ملاويكي فاغث شدي گټلي دي لکه مال خاون گټلي لغي خذا نو خذل د لغول اجر د خاون لته گټلو ولل خازن مثل ذلك خزانچي لبم دومره ثواب وي چکه مه فمال باندې مقرر کړه د خزانچي دي او اغه د په اجازه باندې مال لغي نو غلبم اجر ملاويكي لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا تمين راولي بازی د دوینا په اجر او ثواب د بازی کې د تشی اگر چې پری اجورو کې تفاوت شته چې چا مال د باغلب هغه د پاره به جدا اجر وي کیسو کې لګي هغه د پاره به جدا وي په هر حال پدې کې دی شریک او یو شانتی دی چې اجر به ورله ملاويږي. باب لا صدقه الا عن ظهر غنا اباب د بیان د دې کې چې به تر او غره صدقه غدا دا غینه پسوم یو سړی مالدار پاتې شي دا نه چټول مال دی ورکو سر پسو کا باد نه او بیا تا سره سړيشت خلکو له لاس نیول خپل بال بچته جاړي. امام بخاری رحمت الله علیه وی ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دین فشا خیرات کو دې خپل محتاج دې یا د بال بچ محتاج نه یا په باندې قرض دې نو حد دین او حق ان يقضى من الصدقه والعتق والهبه دا قرض ادا کول ډیر حقدار دي دا چې دا دې ادا کړی شي د خیرات نه د غلام آزادول نه د هبینا چاله سب خما صدقه او خیرات مکه وا غلام ما زاد او په دا پتا چې کم قرض دی بشری کم محتاج دی په خپل محتاج فزان لګو او هو رد علیه او دا خیرات کول صدقه کول دا په باندې رد دي مطلب دا مردود دی قبول نه دي ليس له ان يتلف اموال الناس دنه دا اجازت نشه چې خلکو مالونه برباد او تبا کی خلکو نه مال لري او بیا د خیراتونه کوي خلکو نه مال لري او غلامان په آزادای خپل محتاج دی نور له ور کوي خلکو مالونه نه بربادای. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایلی رس کتاب الاستقراس کې دا موصولا ذکر کړه من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله چې خلکو مالونه را واغستل پدې نیت او اراده باندې چې بربادي کی دا سړی به الله برباد کی الا یکون معروفا بالصبر او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلام نه الا یکون معروفا بالصبر کچرته یو کس په صبر کې معروف او مشهور وي فیوثر علی نفسه نو بل شو پزان باندې غوره کی روان دی کی ولو کان به خصاصه اگر که پزان دې سخت لوګي فقر او حاجت وي یو سړی په صبر کې معروف او مشهور دی نو ځان اوګه پری خود او بل مسلمان پزان روان دی کو او بل یو اوګه سړی مور کو نو بیا صحیح ده کفیل ابي بکر رضی الله عنه حين تصدق بماله لکه ابو بکر رضی الله عنه ټول مال صدقه کړو خیرات کړو امام ابو داود ترمذی په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی ابو بکر رضی الله عنه خپل ټول مال روړو خیرات کړو او عمر رضی الله عنه نیم مال روړو وکذالک اثر الانصار والمهاجرین دارنګ انصار او مهاجرین فزان باندې غور کړو خپل په لګوا او مهاجرین له به خوراک کا کور کوونو ونه النبي صلی الله علیه وسلم عن اضاعه المال نبی اسلام د مال ضایع کول نه منع فرمایلی فليس له ان يضيع اموال الناس بعله الصدقه مدل دا جائز مني چې خلکو مالونه د ضایع او برباد کی بعله الصدقه د خیرات په باندې معنی چې مال مال راکه د خیرات کوم خلکو مال لتباکو بیا د وسو طاقت نشه چې مالک له واپس ورکړي وقال كعب بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه فرمایلی کتاب المغازی کې دا حدیث مفصل ذکر شوی مستقل باب په مصنف رحمت الله علیه تړلې او باب حدیث کعب بن مالك ويقول يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بہتر او غره صدقه اغدا الى غنا پسوم سړی مال لار پاتشي وابدا بمن تعول ابتداء وک شروع ک پاغه چا چې غستا زیر کفالت دی ساده نگرانی لان دی نی دا غینا نفقه بتا واجب دی ابتداء پای واجب کړي لای نه سیوا شی به بل لور کو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليد العليا خير من اليد السفلى برانه لاس دلاندي لاس نه پورته دي مطلب دا ورکون کلاس د اغسطون کلاس نه بهتر دي وابدا بمن تعول ابتداء او شروع کو پاغه چا چې استاد زيري کفالت دي دا غي نگراني له پتا باندې ستاسو نگراني کی وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى او غره صدقه غدا چې دا غي نرستم سره مال لار پاتشي ومن يستعفف يعفه الله او چا چې سوال نزان بچو ساتلونو الله به بچو ساتي ومن يستغني يغنه الله او چا چې ځان بے پروا کو نو الله به په دې کې بے پرواهي صفت پیدا کی الله به خلکو نه بے پروا کی او کنه ځان خلکو له محتاج کړي نو بس الله دې خپل عادت له پری خو ټول عمر به دغه محتاج لاس پی نیولې وعن وهيب قال حدثنا هشام عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر نبي الاسلام ده منبر ده فاس فرمائي وذكر الصدقة والتعفف والمسألة نبي الاسلام ده والسلام ده صدقي ذكر قولو دارنگ ده تعفف ذكر قولو چه ده سوال قولو نزان بچاتي والمسألة او ده سوال قولو مزمت بيانونو نفرمائي ديو چه اليد العليا خير من اليد السفلى برانه لاس دلان دلی لاس نبهتر ده ورکون که لاس ده غستون که لاس نبهتر ده فاليد العليا هي المنفقة و دې یاد علیا نه مراد څه شي دی هغه خرج کول کې لاس دی وسخ لاهي السائله او دلان دې لاس نه مراد سوال کول کېږي باب المنان بما اعطى سبب دې په بیان د زبادني کول کېږي چې کما ور کړه او کار او فقې باندې اوس بادني کوي نو د رب مزمت کې دا باب نه له قوله عز وجل الله رب العالمین دې قول د وجنا سوره بقره آیات د درې مفاری الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل الله پلار کې بیان ور پسې کوي دا څه پسې دی لګونی نه منن زبادنی ولا عذا و نبذر دی غریب او مسکین لس ضرر نو ورکای چې تکلیف نو ورکای مصنف رحمت الله علی په دې ترجمه سلباب کې صحیح حدیث را ننو شاید په خپل شرط باندې ورل صحیح حدیث نو معلوم ځکه ذکر نکو یادا چې په ترجمه سلباب سره اشاره وکړي او حدیث لکم چې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی ابو ذر رضی الله عنه چې نبی رسول الله وي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه والمنفق صيعته بالحلف الفاجر والمسمل ازاره ويدري کسان چې الله برسره قیامت پر ځبانه رحمت خبرې نه کوي یو اغز باده نه کوون کړي اشاله تور کی نو بیا بادیه او دوی مغکس دی چې د دروغو په قسمونو باندې خپل سودا خرڅي او دوی مغکس دی چې تکبر د وجنا د لنګ او پرتوب ور پسې راخ کې شي ګټه یې پټې کړي مصنف رحمت الله علیه په ترجمه سلباب سره د حدیث له اشاره او کسې المنان بما اعطى باب من احب تعجيل الصدقه من يومها د امام کی راغه چا بیان او فضیلت ذکر کړي چې خیرات کولو کې تلوار او تاریخ وهي وبه قال حدثنا معاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع احاديث مخ كتاب الاذان کې ذکر شوه باب من صلى بالناس فذكر حاجه فتخطاها باب کې ذکر شوه وي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابيته فقسمته نبي عليه الصلاه والسلام لما ديګر مشکل او په تلوار کور لدن شوه ولګ وخت تیر کو بیا وروته ورلو ویل شو نبی صلی الله علیه و سلم صاحب له جواب ورکو امام بکور کې دزار نرسو تسرو درو یو ټکړه پرې شو نو امام دا خبره بدو غنل چې دا نشپتی رکی دا چې دې په دی باندې نشپتی رکم نو یې کور لږه په تلوار دنه هم د غسر می تقسیمول دا غیر تقسیمول حکم یو غو خیرات یې گئی نو په تلوار سره خیرات کول دا مستحب دی باب التحریر علی الصدقه والشفاعه فيها صدقی ترغیب ورکول او پدی کی سفارش کول دا مستحب عمل نه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثني علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد دا روایت مخی ذکر شوه بار بار نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اختر پر ځوان یې ګال راوته نو درکاته موږ کړه او داغینه مخکې نفل نو ورسته نو ابو سلام مخکې ذکر شوی ثم مال علی النساء بیا زنان او لمایل شو اغیله وعظ کړه او بلال معه فوعدهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة زنان او له وعظ کړه او اغیله حکم کړه او شخیراتونه کوي مشورو شوی زنانا تلقي القلب کی غرزول د بلال رضی الله عنه په صادر کې خپل بنګړی او الخرس او علی هغه خیرات او صدقه کوله او به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال حدثنا ابو برده ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل نبي عليه السلام چې سوال کوون کراغه او طلبت اليه حاجه یا دا غینه مساحت طلب کړې شو قال نو نبی رسول الله فرمایل اشفعوا توجروا سفارش کوي شفاعت کوي اجر بدر لمیلانی ويقبل الله على لسان نبيه ما شاء او حکم ور کوي په ثلاثه الله خپل نبی په جواب باندې او چې وی غواړي تاسو شفاعت کوي اجر بدر لمیلاویږي دې کس کار وکړو کنه الله خپل پیغمبر په جواب باندې حکم کوي په ثلاثه هغه چې الله خو خشي وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسماء رضی اللہ عنہ وی مال نبی اسلام ویلیو لا توکی حیوکا علیک تمال لغوٹی مور کوا ورنا غوٹا بکڑیشی در باندنی مطلب دا خیرات مبند وگنی پتابا مبند کریشی وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه عن عبد الله وقال لا تحصي فيحصي الله عليك شمير المكوا دنيا الله دنيا الله بين بیا پشمیر درکای مال دې پرشمار ما چې بس لګو مې نه اوسې واکیږي با دا شمیر مکوا ورن بیا به اللام پشمیر او په محدود انداز کې درکای باب الصدقه في ما استطاع لو وصل طاقت مطابق خيرات كل وله قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت جاءت النبي صلى الله عليه انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اسماء رضي الله عنها نبي الاسلام لراغلي ونبي الاسلام ورل فرمائي لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت لا توعي له كمال مجمكوا فيوعي الله عليك ورنا الله بمرباني بنكي ارضخي خيرات كوا ما استطعت اجستا وسو طاقت دو سو طاقت مطابق خيرات كوا او خيرات بندوا ما ورنا خيرات دي بنكون الله ده ترحمون بيا ثالث سنه ملاويي باب الصدقه تكفر الخطيئه باب د بیان دی کی چې صدقه د گناهونو کفاره ده دا صدقه گناهونه معاف کوي او وی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال عمر بن الخطاب ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنه قال قلت انا احفظه كما قال قال انك لعليه انك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنه الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه اريد ولكني اريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينها وبينك باب مغلق قال فيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر قال فقلنا أفعلم عمر من تعني قال نعم أما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط حديث مخي كتاب الصلاة ذكر شبه باب الصلاة كفارة فانتو بچیس نمبر حديثو فأغذيك وضاحته معنا شبه باب من تصدق في الشرك ثم أسلم أباب دفع بيان دعوة شاكي جهالت شرک کی صدقوکا او بیاد مسلمان شو نو پدغ صدقہ باندی بدل اجر و ثواب ملاوی گی تنا و بذی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهری عن عروتان حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء کنت اتحنق بها فی الجاہلیہ من صدقت او عتاقت وصلة رحم حكيم بن حزام رضي الله عنه ويجو شئر الله رسول خبر راك اسم تزي مباركي كما بني زيكت حاصلو لفدي باني زماني دا جاهليت كي خيراتنا ومكول غلامان بمي زادول اشتداري وخبل ولي بمي ساتلا فهل فيها من أجر فديك بمال سأجري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على سلف على ما سلف من خير النبي صلى الله عليه وسلم ورلويليو اسلمت على ما سلف من خير معنا دا دا ببرکت فعل الخير هديت الى الاسلام دغه نیکو خیراتونو په وجه خو سم مسلمان شه د اسلام توفیق تر لملاونه دا حدیث مفصل په کتاب الايمان کې ذکر شوه باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مفتد باب د بیان د اجر د خادم او نوکر کې چې کله د مالک په حکم باندې خیراتو کې او په دې شرط باندې چې د کور دروانو نیت یې نیوي مفتد نیوي چې خیراتو ندی د پاره کوي چې د مالک کور برباد کی تباہی کی نو دا خادم له هم اجر ملاويږي او هی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدقت المراه من طعام زوجها غير مفسده كان لها اجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك هذه الذكر وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامع عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الامين مسلمان امانتدار خزانچی الذي ينفذ هغه چې خپل مالک حکم نافذ کوي وربما قال يعطي او د ينفذ په ځای باندې يعطي لفظ باندې ذکر کړي چې هغه ورکی ما امر ما امر به هغه صدقه او خیرات ورکی چې دلته حکم شوی مالک اجازه ورکړي چې زما د مال لګوا كاملا موفرا طيب به نفسه طول په طول پوره ورکړي شي چې په دې د زړه خوشاله یې مالک ورله حکم کړل دی چې زما د مال نه خیرات وکا نو کوم حکم چې ورله کړل کامل او پورا هغه حکم ادا کړي او د زړه په خوشالۍ باندې غریب له مال ورکړي نو مخته کې بدله اجر ملاويږي فيدفعه الى الذي امر له به بده د مال او خیرات ورکړي هغه چاله چې دله د مالک به طرف نه حکم کړل شوی پاغه چې فلانی له ورکا احد المتصدقين يا احد المتصدقين نو دیم یو د دوو خیرات کوونکو نه دی په ډیرو خیرات کوونکو کې یو خیرات کوونکی دیم دی دله به اجر ملاويږي باب اجر المراه اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير محتدث دا باب د بیان ندی کی چې کله خزه خیرات کوي یا د خاون د کور نشاله طعام ور کوي خو د کور دروانو له نیت نی هغه کې فساد نراوږي نو دې له بم اجر ملاويږي وبه قال حدثنا ادم قال اخبرنا شعبه قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عائشة رضي الله عنها وي تكلا يو زنانا دخاون دكورنا صدقك خيراتك إذا غب إجازتنا أجر بيورلا وبه قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها غير مفسدة لها أجرها فلتي زنانا دخاون لكور نتعام وركي ودروانو لنيتني ندي لب أجر ملاويجي وله مثله أو دخاون لبم أجر داغط أنداز ملاويجي ندي عمره وللخازن مثل ذلك خزانتي لبم دمر أجر ملاويجي له بمكتسب خاون لو اجر فاوس ملاوی کی شد د اعمال غټله ولها بما انفقت او دی خزل به اجر او ثواب پدی ملاوی کی دی لګول او په خوشاله غړي لګول لکه مخکزي کرفل و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى هذه آيات مباركة مصنف رحمة الله عليه ذكر كي هرچ يغسوك ديش ورقلوك واتقى واتقى تقوى اختيارك الله نو يريد وصدق بالحسنى أو تصديقك دخو خبرو تاغ ملة حسنى تصديقك تاغ كل دين فسنيسره لليسرى وخامخ آسان نکده ده پار ده آسان دین واما من بخیل وستغنا او چاتی شمتیاو کا او ځان بی پرواکو او تکذیبو کو خیست دین لا نو ده بمونگ ده آغا سختی ده پار آسان کو بیدی نبشی اللهم اعطی منفق مال خلفا ده ملائکو دعا ده چه اللہ مال خرج کون کی لبدلی ورکی اگر اس روایت کی ذکر کی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن معاويه بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان مشت يورز في خلق في سباكي ورن يوم يودو فرشتي راكوزيني تبرنا لاني يودو ملك راضي فيقول احدهما ان ذا يوم لك وي اللهم اعطي منفقا خلفا الا سوق يستا فلار كي تاد فار مال لغي بناغي بدلي وركي ويقول الاخر او ذا فرشتي وي اللهم اعطي منفقا خلفا الا بخل كون كي تباكي مال استا د دین نا استاد لارو نه من کړل واجب مال نه لګي اتور لدا مال حالات کې باب مثل المتصدق والبخيل اخيرات کول کې د شوم سړي مثال او به قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين وې د بخیل او د خیرات کوونکی سړي مثال پشان د دوو کسانو دی علیهما جبتان من حدید چې په دې دواړو سړو باندې دواړو کسانو باندې دوه کورتي او چغی وی د اوسپنه د اوسپنه جامې چولې دي ها وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق مثال لشم او د خیرات کون کی د تخی او د شم مثال سره کما مثل رجلین علیهما جبتان من حدید فشان دا غدو سړو نه چې د اوسپنی کورتی او شغی اچولی من حدیهما الی تراقیهما د سینون راوالی تر مرکندونو پورې ترقود د انسان د مری لاندې کوم اډوکې ده یو طرف لا او بل طرف لا د دې پختو د پاسه اخیرا نه د مری سره لګیدلې اډوکې له ترقود وای نو چې د اوس په نجامي یشولې د سینون راواله تر ورکندونو پورې عمل منفقو فلا ينفقو نو هر چې مال لګون کې ده مال نه لګي الا سبغت مگر دا کورتا او دا شغه خوريږي او وفرت یادا پورا کیږي علا جلده د پسرمن باندې پرې کی توسع راځي حتا تخفي بنانه تر دې چې دا جامي غټيږي او خوريږي چې د بندونم پټکی وتعفو اثره او د خپو د قدمونو دا نخم میټاو کی ختمي کی چې تر خپو پوری پټي پټشي د لاس دا بندونه پټي پټشي و اما البخيل او هر چې شوم سړی نه فلا يريد ان ينفق شيئا نو دې اراده نکي دا چې څه شی ولګي الا لزقت كل حلقه مكانها مگر ان خلی هر یو کړی مكانها په خپل ځای باندې فهو يوسعها فلا تتسع نو دې دا کولاوي خدا کولاوي غنا تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين مقصد دې مثال دا دی چې سخي سړی څومره مال لګي نزلی سراخه کیگی اللہ نورم توفیق ورکی او بخیل سڑے که خیرات ارادو کی نزلی تنگیگی وارختائی پی رازی و بهی قال حدثنا وقال حنزلت عن طاووس جنتانی وقال اللیث حدثنی جعفر علی بن هرمغن قال سمعت ابا هریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتانی جبتان پگیبانی جنتان راغلے جبتان چغو جامو لویلشی او جنتان دالونو لویلې شي چې په دغه باندې دوه دالونه دي باب صدقه الكسب والتجاره دا باب دی بیان دی کی چې د ګټي او د تجارت صدقه دې کوم فضیلت راغله کوم ګټه دې کړې دا کوم تجارت دې کړې تاغي کې صدقه او کې خیرات او کې دې ترجمه الباب سره مصنف رحمت الله علیه اشاره دې طرف لا چې صدقه غو معتبر ده چې د کسب حلال نه وي د حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک ته او پاک قبلای او په دې ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه صرف آیاتون مانے اکتفاؤ کا حدیث ذکر نتب لقول اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو اولگوئی دپاکو اغمالون چیتا سبتلی دی تارنگی ومیما خرجنا لکم من الارض اولگوئی دا آغسنا چی رئیستی دی را ٹکولی دی موتا سدفارت ازمکنا ازمکنا کم فصل رو ترے نو کبارانی زمکه د پاغي کتاب سره سمي سوار کوي او کنهري او رټي د پاغي کې نصف عشر شلم اور کوي او کله چې دا خپل اندازي او مقدار لورسي لکه مخ کې ذکر شول دا داني غلا او کجوري دا ديار لسمنو له تقریبا اورسي چې غيله خمسه او شقوي الى قوله غني حميد باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف هر مسلمان باندې صدقه لازم او ضروری ده نو چا که سنه مندل خیرات د پاره سنو نو دې دې نیک کارونه کوي صرف دا صدقه نه چې مال به ورکې بلکې چاله خبره کول نیکی لرا بل الزام صدقه ده و به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبته قال حدثنا سعيد بن ابي برزه عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على كل مسلم صدقه فهر مسلمان باندې صدقه کولی فقالوا يا نبي الله فلم يجد صحابه وقالوا اي الله نبي عليه الصلاه والسلام فسوق تنمو بيد صدقه يقول دفارا قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق نبي السلام تخفل الله باندې غټه کوي کنا تخفل ځان له فائدہ ورکي او خیرات مګي یاري او مزدوري دي کوي ځان له بم فائدہ ورکي فزان بم لګي بل باندې بم خیرات کوي قالوا فإن لم يجد صحابه وجدوا كذلك وصو طاقة دچاني دام ورسلني قال يعين ذا الحاجة الملهوف نبي صلى الله عليه وسلم ويد حاجة من مظلوم امداد دكي ملهوف مانا مظلوم يو حاجة من مظلوم دن راغ امداد دكي قالوا فإن لم يجد صحابه وكذا نمومد دي وسيني قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة نبي صلى الله عليه وسلم ويدي بأمر بالمعروف دي خلق دني كول رابني او ځان دی د ناکار او د شر د کارونو نه بندي مدام دی د فارس صدقه ده ان یې کول را بدل کې وختلا د شر او د ناکار کارونو نه مناله او خلق منکای باب قدر کم یعطا من الزکات والصدقه ومن اعطى شاتا مطلب دا زکات او صدقه چې څومره مقدار ورکول پکار دي او څوک چې او چیلای په صدقه کې ورګي راغ د اجر ذکر کوي مطلب دا د خپل وس مطابق کلک دې کړه د نو خیرات ورکول دي صدقه ورکول دي وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذاء عن حفصه بنت سيرين عن ام عفيه رضي الله عنها انها قالت بعث الى نسيبه الانصاريه بشاة ويلي غلشو نصيبا يا نسيبا الانصاريه رضي الله عنها ليوغل نبي الاسلام والسلام ورلد خيرات يوغل ليغل ود صدقي فارسلت الى عائشه منها ندي عائشه رضي الله عنها لم يغدنا وهذا الغشيل نرى ليغل وا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقالت لا نبي الاسلام شكور لراغ بيبي له وسشتا اي والله شنكور جو سنشتا الا ما ارسلت به نسيبه يا نسيبه من ذلك الشاه مگر دا وخینه دا کوم چې د صدقې د وخینه نو سبب مون درا لګنی فقال هات نبی اسلام وراړه کنا فقد بلغت محلها یقینا دا خیرات خپل ځای ته رسیدلې نه مطلب دا چې دا د اغید فار صدقه وا او موږ د فاردا تحاو هدیه ده لکه مخکې د بریری رضی الله عنها په قصه واقعیا کې ذکر کړل ځکه په تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي، او کوم اهل علم چې ذکر کړي تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي، نو دا قاعده صحیح ده، تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي. نو غیر پاره صدقه وا چې موږ له جایز نه وا، خو چې موږ له کله صحا او هدیه راکنه، صحا او هدیه قبول جایز دي. باب زکات الورق، باب د بیان زکات د سپینو زرو کې. مخکې ذکر شول چې سپین زر پنځو اوقیو له ورسي، نو دا بیا نصاب دی، کال چې پیتی شي زکات پکې فرض او لازم دی، او دیل پنځه اوقیه ویل شي. مخکې موږ ذکر کړو چې اوقیه څلوېښت درهم لوی، نو دوه سوه درهم د پنځو اوقیو نه جوړېږي. موجوده وقت سره، موجوده پیمایش سره، د دې نه دوه پنځوس نیمې تولې چاندي جوړېږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. نبي الإسلام إذا فندون كم أخانك زكاة نشتا، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، إذا فندو أو قيون فكم شانديك زكاة نشتا، أربا أنت لنك كم زكاة بك نشتا، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، او د پنځو وسقو نه په کم غلا او کجورو کې صدقه نشته. مخکې موږ ذکر کړو چې یو وسق شپېته سوا وي، او یو سوا تقریبا دوه نیم کیلو د هغې نه جوړېږي، نو شپږ نیم سوه کیلو د دې پنځو وسقو نه جوړېږي تقریبا دیارلس منه. نو دومره غلا دانې چې د چاو شوې، نو په ده باندې بیا په دې کې زکات دی. که بارانی ځمکوي نو عشر به ورکوي لسم ته، او که نه رټي او نهري ده یا په شیشو اوبه کوي، نو فدی کی بیان سی او شر دے شلم عیسی شلم برخه بور کوي. و به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حديث مخکې ذکر شو، باب في ما ادي زكاته فليس بكنز. کم مال زکات چې ادا کړې شو، نو دا هغه کنز نه نه چې دا غي د جمع کول وعید راغله. باب العرض فی الزکات، زکات کی اسباب او سامانونه غسترې. زکات کی قیمت ادا کول، دا مسله د اهل علم فمن کی اختلافی ده، چې په زکات کې د عین په ځای باندې قیمت ادا کول دا جایز دي کنه؟ نو جمهور اهل علم اکثر علما وایي چې دا جایز نه دي. زکات چې په کوم شي کې لازم شوه دی، نو د هغې نه به ادا کول شي. غنم دي نو د غنمو نه به ورکول شي، جوار دي نو د جوارو نه، سونه ده نو د سونې نه، سپین زر دي نو د سپینو زرو نه. آیا په دې کې قیمت او پیسې ورکول جایز دي کنه؟ نو جمهور وایي نه دي جایز، ځکه دا زکات عبادت ته، عبادت په هغه طریقه باندې صحیح کیږي چې شریعت د هغه حکم کړای. بل وی حدیث د سنن ابي داود ابن ماجه وغيرها راغلي، معاذ رضی الله عنه نبی اسلام یمن لګل ور لویلو، خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر. د دانو نه داني اخله په زکات کې، د ګډو بيزو نه ګډاو بيزا، دارنګي د اوخانونه اوخان په زکات کې اخلا، د غوانونه غوان. اهل علم صحیح قول مسابق دغه روایت ضعیف نه ثابت نه نه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ، دارنګي امام بخاری او په مالکیو کې اشد او ملقاسم دې طرف له ذهاب کړره چې په زکات کې قیمت ادا کول قیمت ورکول سامانونه ورکول دا جایز دی تعین شه دی ورنکو دا غی قیمت دی ورکونه دی گنجائش همشتا دی باب کی با اثر معاذ رضی اللہ عنہ ذکر کی یغی امن والو لوی دیو ایتونی بعرض انتیاب خمیس او لبیس فی صدقتی مکان الشعیر و ذرہ مکان الشعیر و ذرہتی اہون علیکم و خیر لی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کتاسو دا اوربشو او دا جوارو پا جیبانی پا زکاة کی مالا جامع و سادرون راڑائی نتاسو لبم اتانی او دا نبی علیہ السلام مرگر و صحابو لما دینی کدا بہتر دی جدی ضرورت تے ورلا اوڑو کے مسان دی مغور معاذ رضی اللہ عنہ قیمت پا زکاة کی اغسطے دارنگی حدیث بذکر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لحکم کرو کم کس چې د خلکو نه زکاتونه راغونډي چې پچا باندې په اوخانو کې بنت مخاز لازم شوه دی راغي په دې باندې خیر د بنت لبون کې نو اخلا او کم قیمت کې وي دا هغه بیا ورله پورا کا دواړو په من کې چې کم د قیمت فرق دی راغي په مقدار ورله واپس کا د بنت مخاز په ځای باندې چې بنت لبون واخله خو بنت لبون چون چې دوه کال وغه بچی دی او بنت مخاز دی یو کالی نو بنت لبون تنه اولاد اولاد نه خیر دی واخله خو ور سره بیا شل درهمه یا دوه غړي ور لو واپس کا درې مذهب پرې مسله کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه غیله ترجیح ورکړي هغه وی بنا بر مصلحت دارنګ بنا بر ضرورت زکات کی قیمت ادا کول او ورکول لا جایز دی ورنه اصل خبر ادا دا چې عین ادا کول پکار دی نو کچرته غریب له ضرورت وي او غوړ له محتاج وي نو بیا قیمت وی بنا بر ضرورت ادا کول شي ورنه خبر ادا دا چې عین دی ادا کړی شي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی باب العرض فی الزکات زکات کی اسباب او سامان ورکول دا رنګ دا قیمت غسل دام جایز دی وقال طاووس امام طاووس وی قال معاذ لأهل اليمن معاذ رضی اللہ عنہ یمن والو لویلیو ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ امام طاووس دا اثر موصولا ذکر کرے پر مصنف کی اہل علم ذکر کرے جدا مرسل و منقطع دے ذکر طاووس سماع دا معاذ رضی اللہ عنہ لنبا ثابت ایتونی بعرض ثیاب راړی تا سمال راغ جامی عرض سامان لویلی شی ثیاب جامولا حدیث دے کرا اضافت بیانیه دے بعرض ثیاب سامان منی کپڑی خمیس او لبیس سادرون او جامی فی صدقتی زکات کی خمیس ویلی کری شی آمو سادرون او لبیس اغا جامولی شی جوڑی شی استعمال شی فی صدقتی زکات کی مکان الشعیر و الزورتی او غربشو دو جوارو فضیبانی اهون علیکم لا تاسل اسان و خیر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدینه او مدینه کې د نبی اسلام مرګو لپاره افضل او غوره دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایلی او مصنف رحمت الله علیه دغه رسو موصولا ذکر کی و اما خالد فقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله خالد بن الوليد رضی الله عنه بند کړي خپل زغری او خپل اصله د الله په لار کې مطابقت یې تر دې مطلب سره ده چې خالد رضی الله عنه غزغري دا اصله دام سامانونه کشر صدا او د الله په لار کې وقف کړي نه وي زکات کې بیا ده ادا کول وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی مخکې دا حدیث موصولا بار بار ذکر شو تصدقنا ولو من حليكن زنانو لویلی خیرات کوي اگر کستاسو کالو نه د زیورات نه امام بخاری وی فلم يستثن صدقه العرض من غيرها فبعض نسوک راغلی فلم يستثن صدقه الفرض من غيرها نبی علیہ الصلوۃ والسلام استثناء د سامانونو د صدقې نه کړی بل ثنا بلکې عام حکم ذکر کړی دا صدقات فرضیوی که تطوعیوی او برابر خبره سلا صدقه د دغه زیورات او د کالونی او کنه د دې په باندې نور سامانونه او عرضونی فجعلت المراه تلقي خرسها وسحابها نصور شوي زنانا چه غرزول اخفل والي و هارونا بلال رضي الله عنه صادر نيوله و نبي الاسلام دي لده خيرات كولو ده صدقه كولو دعوت ورکلو مغوغونو لگو تکلو والي ريستي وده غارون امبيلون و هارون ريستي و فاغي خيراتون قول ولم يخص الذهب والفضة من العروض نبي كريم صلى الله عليه وسلم تخصيص ده سرو ده سكين ورونه ده كده ده سامانونا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سونی او چاندی تخصیص ونکو چې د سونی او چاندی په زکات کې زیورات ورکړي بلکې د زکات د مطلق ادایګۍ حکمونو برابر خبره کړه د سرو زرونو یو کې د سپینو زرونو د سونی په صورت کې د سپینو زرونو په صورت کې او کله عروض او د سامان په صورت کې نو معلومه شو چې په عروض سره زکات ادا کیږي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني تمامة عن انس حدثه ان ابا بكر كتب له التي امر الله ورسوله انس رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه دليلي كليو اشي الله او رسول طالبان نے حکم کړی سی سره کړی دغه مقدارونو کې دام ذکر کړی ومن بلغت صدقته بنت محاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بچا زکات بنت مخاز لو رسیدو دمر اوخان ورسلی جی پاغی کی یو کالنے بچے دو اخلا جنینی وليست عنده خدا یو کالنے بچے دو دسرنی وعنده بنت لبون او دو دسرا دو اخ اغد وکالنے بچے وی وکالنے بچے ورسلی فإنها تقبل منه ندا بنت لبون بطن قبلینی ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين او وركي بدلا تاخيرات دا زکات را غوندون کې شل درهما یا دو غړي لکه بنت لبون د بنت مخاز نه اعلا او بهتر وي د دې دواړو په منځ کې کوم قیمت کې فرق لري دا غي په مقدار به ورلو واپس کوي هل لم يكن عنده بنت مخاز فشرط دو خان د مالک سره بنت مخاز ني على وجهها فاغه طریقه چې کوم دمان د زکات کې لازم شوه او عنده ابن لبون او د سره ابن لبون نه یو کال نه بچی د اوخ ور سره نشته چې کومه لازم شوه خو د دوو کالو بچی د اوخ ور سره نه انه يقبل منه نو دا ابن لبون به نه قبول لشي وليس معه شيء او د دې سره بل څه پیښتا دا مصدق او راغورنون چې د زکات بدله سو واپس نه ورکړي ځکه د ابن لبون قیمت د بنت مخاز برابر وي وبه قال حدثنا مؤمن قال حدثنا اسماعيل وانا يوبا عن صاحب بن رباح قال قال ابن عباس اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبه ابن عباس يقول جواهيكم في نبي الاسلام عليه السلام لا اختر فرض خطبه المخيم شلو فراى انه لم يسمع النساء مدد الاخيار وغمان دي زنانه ونبي الاسلام دا وعظ نو اريد الخطبه نو اريد لي هاتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه نبی اسلام زنانه و دراغل و بلال رضی اللہ عنہ مرتره شخفل سادر خور کرده فوعدهن و امرهن ان يتصدقنا نبی اسلام دی زنانه و لوعد کرده و حکم ور لکرده و جی خیرات تکی فجعلت المرأة تلخی و زنانه شو روشوش غرزوله و اشار ایوب الى اذنه و الى حلقه ایوب شراوید دی حدیث دی اغی اشاره کرده و خفل غوغ او خفل مرئیلا د مرونه هارون او امیلون رئیس تلغه وګونه والي رئیس او د بلال رضی الله عنه په صدر کې چولې هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.